मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मावेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिएगा जी। इक्यावन में जी अनुच्छेद बताइए, पहले अनुच्छेद में। हाँ जी, पहली पंक्ति में एवं च कारकार कारकार्थान वाक्यानम कारक अर्थान वाक्यानम, इसी प्रकार से कारक का जो अर्थ है, कारक का जो भी अर्थ है उसका व्याख्यान, अनुव्याख्यान का मतलब बताना, कारक का क्या अर्थ है इसको जो बताना है, उसका जो कथन करना है, यथैव उपपत्तितः, वो उपपत्ति से यानी निर्वचन के माध्यम से बताया जाता है। अमुक कारक का ये अर्थ है, कर्ता कारक का ये अर्थ है, कर्म कारक का ये अर्थ है, करण कारक का ये अर्थ है, ये उपपत्ति से निर्वचन से बताया जाता है। तो जिस प्रकार से कारक के अर्थ का व्याख्यान उपपत्ति रूपी निर्वचन से किया जाता है, एवं उसी प्रकार से कारक के अर्थ का व्याख्यान लक्षण से भी किया जाता है, परिभाषा से भी किया जाता है। यानी कारकों का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है, एक निर्वचन के माध्यम से, एक परिभाषा के माध्यम से, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी। 350 पृष्ठ जी, नीचे सब्जेक्ट क्रिया व्याप्तुम इष्यमानतां कर्म जी, ये कहते हैं क्रियया, क्रिया से, क्रिया के द्वारा व्याप्तुम, प्राप्त करने के लिए, क्रिया से किसी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। ठीक है, तो वो व्याप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्यों करता है, इष्यमान तमम, क्योंकि वो अत्यधिक इष्ट है, अभिष्ट है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसको प्राप्त करने के लिए क्रिया कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अत्यधिक इष्ट है उसके लिए, इसलिए वो कर्म बनता है, क्योंकि कर्म वही बनता है जो अत्यधिक इष्ट होता है, ये कहना चाह रहे। ठीक है, हाँ जी। इसी पृष्ठ पर सबसे पहली पंक्ति वाक्य के रूप में तथा च कारक शब्द निमित्तवशात्, निमित्तवशात शब्द है उसको जरा से खोल दीजिए। निमित्तवशात का मतलब है किसी भी शब्द को आप नाम देते हैं ना, यानी किसी भी वस्तु को आप नाम देते हैं, तो नाम क्यों देते हैं, उस शब्द का वो अर्थ होता है, इसलिए नाम देते हैं। तो शब्द और अर्थ, तो शब्दार्थ के कारण से, ये निमित्तवशात का मतलब है शब्दार्थ के कारण से, एक शब्द होता है, एक उसका अर्थ होता है। तो शब्द तो है नाम हो गया, और उसका अर्थ जो है नामी हो गया, तो नामी नामी नाम नामी के कारण से, या प्रवृत्ति निमित्त भी कहते हैं, प्रवृत्ति कहते हैं नाम को, और निमित्त जिस कारण से वो प्रवृत्त होता है, जिस अर्थ को लेकर के, प्रवृत्ति निमित्त भी कह सकते हो, नाम नामी भी कह सकते हो, और शब्दार्थ संबंध के कारण से भी कह सकते हो, ये इसका मतलब। कारक शब्द जो है शब्दार्थ संबंध के कारण से समावेशेन वर्तन्ते, समावेशेन का मतलब है व्यापक रूप से विद्यमान होते हैं, यानी एक ही द्रव्य सभी कारकों से युक्त हो सकता है, ये इसका मतलब है। या यूं कहना चाहिए सभी कारक सर्वत्र व्याप्त है, सभी कारक सर्वत्र व्याप्त हैं, यानी सब जगह लागू होते हैं। ये पंक्ति तो ये कहना चाहिए कि कारक सारे प्रत्येक वस्तु में व्याप्त होते हैं। हाँ जी, कारक सर्वत्र व्याप्त होते हैं, एक समान समान रूप से सर्वत्र व्याप्त होते हैं, ऐसा बिना रुकावट के। ठीक है, और किसी को? हाँ जी, प्रभाकर जी, 16वें सूत्र का भाष्य। प्रमेयता से तुला प्रामाण्यवत्, ये तुला के प्रामाण्य के तरह ही इसमें प्रमेयता भी होती है। गुरुत्व परिमाण ज्ञान साधन तुला प्रमाण, भारीपन के परिमाण के ज्ञान का साधन तुला जो है वो प्रमाण है, और ज्ञान विषय गुरु द्रव्यम सुवर्णादि प्रमेय, ज्ञान का जो विषय गुरु द्रव्य है अर्थात जिसमें भार है ऐसा द्रव्य सुवर्णादि जो है वो प्रमेय होता है। यदा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, जब उस सुवर्णादि के द्वारा तुलांतरम अन्य जो तुला है वो व्यवस्थाप्यते अर्थात उसका नियमन किया जाता है, व्यवस्थाप्यते मतलब व्यवस्थाप्यते का मतलब है जाना जाता है, व्यवस्था की जाती है। तो तदा तुलांतर प्रतिपत्तो सुवर्णादि प्रमाणम तुलांतरम प्रमेयम इति, तो तुलांतर के ज्ञान में सुवर्णादि जो है वो प्रमाण हो जाता है और जो दूसरी जो तुला है तुलांतर जो है वो प्रमेय हो जाती है। एवं अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्यः, इस प्रकार समग्र रूप से ये जो तंत्र के इस शास्त्र के जो अर्थ हैं 16 ये उद्दिष्ट हैं और वैसे ही जाननी चाहिए, अर्थात सभी में प्रमाण और प्रमेयपन दोनों होते हैं। तो यदा सुवर्णादिना तुलांतरम व्यवस्थाप्यते, इसका क्या भाव है, क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि जब जो जिस सुवर्णादि को हम पहले तोल चुके हैं जो कि पहले प्रमेय था, वो उसके द्वारा जब हम किसी अन्य चीज को तोलते हैं जी, तब यही सुवर्णादि प्रमाण बन जाता है और वो तुलांतर जो दूसरी तुला है वो प्रमेय बन जाती है। ठीक है, हाँ जी, आगे निरंजन जी। आत्मा तावद, आत्मा तावद, आत्मा भी उसी प्रकार जानने चाहिए, उपलब्धि विषयत्व, उपलब्धि का विषय होने से प्रमेय, प्रमेय में परिपटिता, प्रमेय में गिना है जी। उपलब्ध स्वतंत्र, उपलब्धि का स्वतंत्र से, स्वतंत्र होने से प्रमाता, क्या मतलब? उपलब्धो स्वातंत्र्यात् प्रमाता, इसका मतलब क्या है? उपलब्धो स्वातंत्र्यात् मतलब ज्ञान करने में वो स्वतंत्र होने से प्रमाता है। बुद्धि उपलब्धि साधनत्वात् प्रमाता, और बुद्धि उपलब्धि मन जो है उपलब्धि का साधन होने से वो प्रमाण। उपलब्धि का मतलब? उपलब्धि का मतलब ज्ञान। उपलब्धि विषयत्व प्रमेयम, मन जानने योग्य होने से प्रमेय होता है। उभय अभावात्म प्रमिति, ये दोनों प्रमाण और प्रमेय भी हो जाते हैं, प्रमेय भी होता है और प्रमाण भी होता है। नहीं नहीं, ये उभयाभावात्म प्रमिति इसका मतलब बताइए। दोनों अभाव होने से प्रमिति, दोनों कौन से अभाव? तो ये जो प्रमाण और प्रमेय, ये दोनों कहाँ से अभाव होंगे, किससे कहना, क्या कहना, कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? उभय अभावात का मतलब दोनों के ना होने से वो प्रमिति है, ये तो शब्दार्थ हो गए, तो इससे क्या कहना चाहते हैं, किसके लिए कहना चाह रही है? हाँ जी सत्यवीर जी, उभय अभावात तो प्रमिति, इन दोनों के होने से वो प्रमिति, इन दोनों के ना होने से, किन दोनों के? उपलब्धि का विषय होने से और उपलब्धि का साधन होने से, मतलब अगर दोनों उसमें नहीं है तो प्रमिति में आए, मतलब दोनों कौन नहीं है यही बताना है ना आपको, परमाणु और प्रमेय नहीं, कौन कौन प्रमाण प्रमेय नहीं है, आत्मा का प्रमाण नहीं हो रहा, प्रमेय नहीं हो रहा तो परिणति में आएगा। हाँ जी, बुद्धि की बात चल रही है। हाँ जी, अगर बुद्धि वहाँ प्रमाण नहीं और ना प्रमेय है तो परिणति में आएगा। हाँ, इसको थोड़ा इस तरह भी कह सकते, मन जो है प्रमाण के रूप में नहीं है, यानी बुद्धि शब्द से मन को कहा जा रहा है, बुद्धि शब्द से जिस मन को कहा जा रहा है वह मन रूपी बुद्धि प्रमाण के रूप में नहीं है, ठीक है ना। और मन रूपी बुद्धि को जब प्रमेय के रूप में बताया जा रहा है, वो मन रूपी बुद्धि जब प्रमेय के रूप में नहीं है तो बुद्धि न तो प्रमाण के रूप में है, बुद्धि न प्रमेय के रूप में है। इन दोनों स्थिति से अलग स्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां फिर वो बुद्धि क्या चीज है, तो प्रमिति है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे आगे पढ़िए। एवं अर्थ विशेष समाप्त समावेश इस प्रकार अर्थ विशेष में संज्ञा शब्दों का संबंध दबा देना चाहिए। तो अर्थ विशेष क्या है यहाँ पर? अर्थ विशेष ही उपलब्धि प्रसाधन या उपलब्धि का विषय। यहाँ अर्थ विशेष का मतलब क्या है? उपलब्धि साधन उपलब्धि विषय नहीं है यहाँ पर, कुछ और है। सोमेश जी, अर्थ विशेष से हाँ कोई भी पदार्थ, जैसे हम आत्मा के बुद्धि के बारे में बताया है, आत्मा के बारे में बताया है, उनसे भिन्न और भी दुनिया भर के पदार्थ हैं, उन पदार्थों के बारे में भी ऐसे समझना चाहिए। वो पदार्थ कभी प्रमाण बनते हैं, कभी प्रमेय बनते हैं, किसी को जानने के लिए प्रमाण बन जाएंगे, हाँ, और खुद ही उसी को जानना हो तो प्रमेय बन जाएंगे। ये है अर्थ विशेष। एवं अर्थ विशेष इसी प्रकार से बाकी पदार्थों के बारे में। हाँ जी, आगे पढ़िए। तथा च अकारक शब्दाः निमित्त साथ समावेशेन वर्तन्ते इति। उसी प्रकार कारक शब्द नाम के कारण व्यापक रूप में जाते हैं। क्या मतलब? जो कारक शब्द है वे अपने नाम के कारण व्यापक रूप से जाते हैं। नाम के कारण से व्यापक रूप से कहाँ रहते हैं? वो अपने नाम के कारण व्यापक होते हैं। ऐसा कह सकते हैं जो कारक शब्द है ये नाम नामी के कारण से, शब्दार्थ संबंध के कारण से सभी जगह रहते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हैं एक ही पदार्थ में, एक ही पदार्थ में सभी कारक नाम नामी के रूप में विद्यमान रहते हैं। आगे पढ़िए। वृक्ष तिष्ठति। वृक्ष खड़ा है। सब स्थितौ स्वतंत्र कर्ता, अपनी स्थिति में स्वतंत्र होने से कर्ता। वृक्षम पश्यति, वृक्ष को देखता है। दर्शनेन अवगम इष्य मानम मानतः मानतम प्राप्त करने, देखने से प्राप्त करने की इच्छा होने से वह करना। यह क्या कहना चाहते? वृक्षम पश्यति इति दर्शनेन आप्तुम इष्य मानतमत्वात् कर्म। देखने की जो उसकी क्रिया है वो उसकी इच्छा हो रही है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो इसलिए वो कर्म है। हाँ जी, यहाँ से आप बताइए। वृक्षम पश्यति इति, वृक्ष को देखता है ऐसा, तो दर्शनेन आप्तुम इष्य मानतमत्वात् कर्म, दर्शन के द्वारा पाने के लिए सबसे अधिक चाह जाता हुआ कर्म। यानी जो वृक्षस्तिष्ठति कहा है, हाँ जी इधर सुनिएगा ना, वृक्षस्तिष्ठति, जहाँ वृक्ष कर्ता बना हुआ था पहले वाक्य में, अब वही कर्ता अब कर्म बन रहा है। कर्म क्यों बना है? तो यहां बता रहे हैं दर्शनेन आप्तुम इष्यमानतमत्वात्, कर्म, जो वृक्ष कर्ता के रूप में था अब वो कर्म बन गया। क्यों? क्योंकि दर्शनेन, देखने के द्वारा, ठीक है, देखने के द्वारा आप तुम उसको पाने के लिए, उस वृक्ष को देखने के लिए, उस वृक्ष को पाने के लिए, उसको समझने के लिए, इष्यमानतमत्वात, सबसे अधिक चाहता हुआ, क्योंकि उसको सबसे अधिक चाह करके ही हम उसको देखना चाह रहे, इस वजह से वही करता अब कर्म बन गया। हाँ जी, ऐसा ही आपने बताया, देखने से प्राप्त करने की जो इच्छा है उसके कारण था कर्म। तो ऐसा बताने से किसी को समझ में कुछ आएगा नहीं, आपको ये बताना चाहिए जो कर्ता बना हुआ था वही कर्ता अब कर्म बन रहा है, ये बोलना है आपको, तब आपको समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में आएगा। अब वो कर्ता कर्म क्यों बन गया, वहां तो कर्ता था अब कर्म क्यों बन गया, क्योंकि वो जो कर्ता है अब कर्म इसलिए बन गया है क्योंकि उसको मैं पाना चाहता हूं, उसको मैं देखना चाहता हूं, और देखने की मेरी बहुत अधिक इच्छा है उसको, जिसको प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि कर्ता जिसको चाहता है, कर्ता जिसको चाहता है वो कर्म बन जाता है, क्योंकि वहां उसको प्राप्त करने की सर्वाधिक इच्छा है कर्ता में, इसलिए वो कर्म बन रहा है। पकड़ में आ गए? हाँ जी सोमेश जी आगे। वृक्षेण चंद्रमसं ज्ञापयति इति, वृक्ष के द्वारा चंद्रमा को बताता है ऐसा, ज्ञापकस्य साधक तमत्वात् करणम्, बताने वाले के सबसे घनिष्ठ साधक होने से वह करण। वृक्षाय उदकम आसिंचति इति, आसिच्यमानेन उदकेन वृक्षम अभिप्रेति इति संप्रदानम्, वृक्ष के लिए पानी को सींचता है तो सींचा जाता हुआ पानी के द्वारा वृक्ष को अभिप्रेत करना ऐसा संप्रदान। सींचे जाते हुए पानी के द्वारा या सींचा जाता हुआ पानी वृक्ष को अभिप्रेत करता है, इसलिए संप्रदान है, ठीक है। वृक्षात् पर्णम् पतिति इति, वृक्ष से पत्ता गिरता है ऐसा, ध्रुवम पाए अपादानम इति अपादानम, अर्थात स्थिर से अलग हो जाना अपादान है, इसलिए अपादान संज्ञा यहाँ है। वृक्षे आशुतोष जी, वृक्षे वयांसी संति इत्यादि इत्याधारो अधिकरणम इत्यधिकरण, वृक्ष पर चिड़िया है, यहाँ चिड़िया का आधार वृक्ष होने से उस वृक्ष की अधिकरण संज्ञा है। एवं च सति न द्रव्य मात्रम कारकम न क्रिया मात्रम, ऐसे होने पर केवल द्रव्य मात्र की कारक संज्ञा नहीं होती है और न ही क्रिया मात्र, किम तरी फिर कैसे कारक संज्ञा होती है, क्रिया साधनम क्रिया विशेष युक्तम कारकम, क्रिया वह द्रव्य क्रिया का साधन होता हुआ क्रिया विशेष से जब जुड़ता है तब उसकी कारक संज्ञा। यद क्रिया साधनम स्वतंत्र सकर्ता, वह जो क्रिया का साधन, यद क्रिया साधन, हाँ जी, यद क्रिया साधनम स्वतंत्र सकर्ता, वो जो क्रिया का साधन है वह स्वतंत्र रूप से होने से करता। क्या मतलब? जो क्रिया का स्वतंत्र रूप से साधन है, जो यत क्रिया साधनम, क्रिया को सिद्ध करने में जो स्वतंत्र है, ऐसा कह सकते, जो क्रिया को सिद्ध करने में स्वतंत्र है वो कर्ता कहलाता है, ऐसा। न द्रव्य मात्र न क्रिया मात्र, न केवल द्रव्य मात्र और न ही क्रिया मात्र, क्रिया व्याप्तुम इष्यमानतमम कर्म, क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा उत्कृष्ट इच्छा होती है उसकी कर्म संज्ञा। न द्रव्य मात्रम न क्रिया मात्र, न केवल द्रव्य मात्र की न क्रिया मात्र, एवं साधकतमम आदिश्व, इसी तरह अन्य कारक को भी समझ लेना चाहिए। हाँ रुचि जी, एवं च कारका अर्थान व्याख्यान प्रथय उत्पत्ति एवं लक्षण लक्षणतः कारकान वाख्यानमपि न द्रव्यमात्रेण न क्रियया। जिस प्रकार से कारक रूपी अर्थ को उपपत्ति यानी निर्वचन के द्वारा बताया, उसी प्रकार से लक्षणता यानी परिभाषा के द्वारा भी कारक रूपी लक्षण को बताया कि केवल न केवल द्रव्यमान से अथवा न केवल क्रिया मात्र से कारक की सिद्धि होती है। तो किससे होती है? क्रिया साधने क्रिया विशेष युक्त इति। क्रिया के साधन में क्रिया का साधन होता हुआ क्रिया विशेष से युक्त होता है तो वह कारक होता है। कारक शब्दस्य अयम प्रमाणं प्रमेयम इति। ये जो कारक शब्द है यह प्रमाण भी है और प्रमेय भी है। सचा कारक धर्मज्ञा हातु अर्हति। और वह कारक और वह यानी प्रमाण और प्रमेय कारक धर्म को नहीं छोड़ता। ठीक है, यहाँ से आगे चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताओ क्या सोच के रोटी को देख करके आटे का ज्ञान। हाँ जी, हाँ, तो जहाँ जहाँ रोटी है वहाँ वहाँ आटा है। ठीक है, व्याप्ति है। अच्छा, नहीं आवश्यक नहीं है, बिना पटरी के भी रेल होते हैं। हाँ जी, बिना पटरी के रेल होते हैं। रेल का मतलब रेल जैसा जो भी है, जो रेल की तरह दिख रहा है वो बिना पटरी के भी होते हैं। आजकल बड़े बड़े बस बनाए जाते हैं बिना रेल के, बिना पटरी के। हाँ जी, नहीं, रेल मतलब रेल का मतलब क्या है? वो तो बहुत सारे डिब्बों वाला है ना, उसी को तो रेल कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बसों को जोड़ दो आप तो वो भी रेल है। पकड़ में आ रहा है? रेल को रेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसमें बहुत सारे डिब्बे हैं, इसलिए तो उसको रेल कह रहे हैं, और क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे बसों को जोड़ दो आप तो बिना पटरी के वो है, उसमें कोई बात नहीं है। रोटी का आपका सही है कि बिना आटे के रोटी नहीं होती है। हाँ जी, रोटी और आटे में भिन्नता क्या है? रोटी का ही तो विकृत रूप, आटे का ही तो विकृत रूप रोटी है। तो ठीक है, तो अलग हो तभी तो सहभाव संभव है ना। रोटी अलग, आटा अलग, इन दोनों का साथ साथ होना एक सहभाव। यहाँ कार्य कारण भाव बता रहे ना। अनुमान में ऐसा है, अनुमान में दो प्रकार के होते हैं, एक अलग अलग पदार्थों में भी होता है, एक उसी पदार्थ में भी होता है। कार्य कारण संबंध भी तो अनुमान होते हैं ना। सहभाव को लेकर बता रहे हैं कि जैसे धुआं और अग्नि का सहभाव है, ऐसे रोटी और आटे का सहभाव। तो सहभाव में ये उदाहरण नहीं घटना चाहिए मेरे हिसाब से। सहभाव में ये उदाहरण नहीं घटना चाहिए। अच्छा, सहभाव वहाँ होता है जहाँ दो पदार्थ है जी। अगर आटे का अस्तित्व मानते हैं तो रोटी का नहीं, और रोटी का अस्तित्व मानते हैं तो आटे का, और आटे से ही रोटी का अस्तित्व है, रोटी से ही आटे का। क्या क्या? आटा होगा तो रोटी होगी, और रोटी है इसलिए आटा था। ठीक है, इनमें सहभाव नहीं हो सकता, कार्य कारण संबंध हो सकता है, लेकिन इन दोनों को ये मानने कि आटा और रोटी एक साथ दिखाई देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होते, इसलिए सहभाव पदार्थ नहीं बनते। तो यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ रोटी है वहाँ आटा भी है, ऐसा नियम नहीं बनेगा। कार्य कारण संबंध का नियम बनेगा, मतलब जहां जहां रोटी है वहां, मतलब रोटी के कारण से आटा का बोध होता है, रोटी से आटा का अनुमान तो होता है लेकिन सहभाव सिद्ध नहीं होता है। यानी जहां जहां रोटी हो वहां वहां आटा भी हो कोई जरूरी नहीं है। आपको पकड़ में आ रहा है जो ये कहना चाहते हैं? इनका कथन ये है कि कार्य कारण संबंध के लिए अनुमान तो होता है लेकिन सहभाव सिद्ध नहीं होता है। सहभाव का मतलब ये होना चाहिए जैसे धुआं और अग्नि, जहां जहां धुआं को देखेंगे वहां वहां अग्नि अवश्य होगी। ये दोनों पदार्थ है, अलग अलग है, उसका सहभाव है। तो वहां भी तो अग्नि के बाद ही धुआं हुआ है। नहीं, अग्नि के बाद ही धुआं हुआ, लेकिन धुआं अलग पदार्थ है और अग्नि अलग पदार्थ है, दोनों अलग पदार्थ है ना। तो आटा भी अलग है। हाँ अलग है, लेकिन दोनों साथ थोड़े रहेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ आटा ला के यहाँ रख, मतलब यहाँ रोटी ला करके रखूं, यहाँ आटा भी है क्या? बोलो। पर जहां धुआं है तो वहां अग्नि अवश्य होगी। ठीक है, अब कोई ये कह सकता है आपकी बात के अनुसार कि अगर कोई यहां अग्नि है, यहाँ धुआं उठ रहा है, उस धुएं को किसी और चीज में भर ले और कहीं दूर ले जाए और वहां धुआं निकाले वो, ऐसा होता नहीं होता है, तो वहां धुआं निकाले वो, तो अब उस धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होगा, क्योंकि वो धुआं बिना अग्नि का नहीं है, सहभावी है, दोनों एक साथ ही रह रहे हैं, बस दूरी बढ़ गई, ये तो हो सकता है, पर धुआं अग्नि के कारण से ही है। ऐसा ही अगर आप कोई कह रहे हैं, इसको कहे तो ठीक है, यहां रोटी है तो वहां पर आटा भी है, क्योंकि आटे से ही रोटी उत्पन्न होती है, पर इतना सीधा अच्छा उदाहरण नहीं है रोटी आटे का। हाँ जी, वो तो धूप का मतलब प्रकाश ही है ना, हाँ वो उसका सहभाव है, वो तो गुणगुनी का बात है, गुणगुनी का तो हमने पहले स्वीकार कर ही लिया था ना, इच्छा से आत्मा का ज्ञान होता है, इच्छा और आत्मा एक साथ रहते हैं, गुणगुनी का जहाँ संबंध है वो यहाँ लागू हो जाएगा, गुणगुनी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध नहीं, वो जरूरी नहीं है ना, पुत्र आ जाए तो पिता नहीं है, मर गया नहीं, संबंध तो है, संबंध तो कार्यकारण संबंध बनेगा, सहभाव वाला संबंध नहीं बनेगा, मतलब पुत्र जो है कार्य है, पिता कारण है, बिना पिता के पुत्र नहीं होता है, यहां तक तो सिद्ध करेंगे, लेकिन सहभाव की बात है, सहभाव का मतलब दोनों होने चाहिए साथ में, पकड़ में आ रहा है ना, दोनों होने, मतलब धुआं है तो वहां अग्नि अवश्य है, दोनों का सहभाव है, ऐसा जल है तो ऑक्सीजन है। हाँ जी, जल है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो जल है, ये तो है ऑक्सीजन है तो जल है। हाँ जी, पेड़ है तो नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, बिना फलों के भी तो पेड़ होते हैं ना, कार्य कारण संबंध बनते हैं, इस बात को समझ लो, आप सहभाव दिखाना है, वह कर्म है तो फल भी वहां दिखाई दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कर्म कर्म कारण बनेगा फल का, ठीक है ना, ठीक है, कार्य कारण संबंध तो दिखा सकते हैं, यहां मुख्य बात है सहभाव दिखाना है आपको, दोनों एक साथ रहे, दो पदार्थों को एक साथ दिखाइए आप, दोनों अविनाभाव संबंध से रहते हैं, ऐसा आपको दिखाना है, आवाज में आवाज होता है, क्या जो उड़ाने वाला जो चालक है वो भी होगा, कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, बिना चालक के भी हवाईजहाज उड़ता है, कोई ना कोई संचालित तो कर रहा है, जैसे नीचे से सहभाव की बात चल रही है, संचालित कर रहा है तभी तो साथ में उड़ रहा है, जब संचालित नहीं रहेगा तो गिर जाएगा वो, कहीं ना कहीं तो संचालित कर रहा है, कोई ना कोई तो चला रहा है। नहीं वो तो ठीक है, ऐसा तो आप सभी पदार्थों के साथ जोड़ सकते हैं, आप मान लीजिएगा जैसे रोटी है, अब कोई दिल्ली में रोटी बनाई गई है और उस रोटी को यहाँ ले आए, कोई यात्रा में ले जाता है ना, ले जाता नहीं ले जाता, आप ये जरूर कह सकते अगर रोटी है तो आटा अवश्य है, क्योंकि बिना आटे के रोटी नहीं बन सकती, ये तो आप कह सकते हैं, बात यहाँ सहभाव की चल रहे हैं, सहभाव का मतलब साथ साथ रहना, पकड़ में आ रहे ना, साथ साथ रहने का मतलब है वहां धुआं है तो वहां अग्नि भी साथ में है, ऐसा नहीं हो सकता धुआं तो है और अग्नि नहीं है, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ध्वनि और आकाश, क्या ध्वनि यानी शब्द और आकाश, हाँ वो तो गुण गुणी का तो संबंध जहां पर बनेगा वहां पर तो सहभाव तो है ही है, वो तो हर पदार्थ में लागू होगा, हर पदार्थ में गुण गुणी है, पदार्थ है तो उसमें मतलब द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई गुण होगा, द्रव्य कहीं भी है तो उसका गुण कोई ना कोई है, तो वहां दो पदार्थ विद्यमान है, इच्छा है तो वहां आत्मा है, दोनों का सहभाव है, ठीक है ना, शब्द है तो वहां आकाश है, दोनों का सहभाव है, गंध है तो वहां पृथ्वी है, दोनों का सहभाव है, रस है तो वहां पानी है, दोनों का सहभाव है। रूप है तो वहां अग्नि है, दोनों का सहभाव है, ठीक है ना। ऐसा हाँ जी, क्यों बिना बिना आकाश के शब्द रह ही नहीं सकता। हाँ जी, लेकिन वो तो प्रमाण पश्चात भी होते हैं, इस उदाहरण में आएंगे। क्या मतलब? प्रमाण पश्चात भी होते हैं जी, बाद में भी होते हैं, इस उदाहरण में आएंगे। आप आपका कहने का मतलब ये है कि शब्द तो उत्पन्न होता है, जब उत्पन्न होगा तो उत्पन्न हुए शब्द से आकाश का बोध होता है, पहले से वो पहले से आकाश है। वो शब्द के संदर्भ में लागू हो सकता, क्योंकि शब्द में और आकाश में और कोई गुण हम नहीं दिखा सकते हैं, वह केवल शब्द है। लेकिन यद्यपि शब्द आकाश में ही रहता है, इस रूप में अगर आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ शब्द क्या है, नित्य शब्द का अगर हम लेकर के चलेंगे तब तो ये लागू होगा सहभाव वाला, अनित्य शब्द में लागू नहीं होगा, ये फिर पश्चात वाले में आएगा, केवल शब्द गुण का, बाकी गुणों का तो सहभाव रहेगा, बाकी तो रहेगा, पर आकाश में केवल एक शब्द ही गुण है, और कोई गुण है ही नहीं उसमें। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि शब्द तो है बाद में, जब उत्पन्न होकर के आता है तब उत्पन्न हुए शब्द को सुनकर के हम आकाश का अनुमान करते हैं, तो पहले से आकाश है बाद में शब्द आया है यहां पर, क्योंकि जब तक वो उत्पन्न होकर के नहीं आता तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा वहां आकाश है ही या नहीं, इस तरह का। पर ये कारण रूप में तो जरूर है शब्द में, मतलब आकाश में। वो तो रूप है, हाँ वो तो है ही है। वो तो सभी सभी के लिए मैंने बताया ना, सभी पदार्थों में जो भी गुण हैं, रूप तो अग्नि का गुण है तो अग्नि का गुण, हाँ वहां पर अग्नि भी है ना, अग्नि तो सर्वव्यापक है, वो है इस दृष्टि से आप देखेंगे। मैं पंचभूतों की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पंचभूतों के तो अपने अपने गुण होते हैं, उनके साथ तो स्वभाव रहेगा ही, लेकिन बहुत स्थूल रूप में आए तो एक मतलब ये उदाहरण हो सकता है कि उसे कोई रंग दिख रहा है तो कोई ना कोई द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य के बिना रूप रहे, मतलब रंग आदि है, बिना द्रव्य के रूप नहीं रह सकता। यानी यहाँ पर केवल गुण गुण को ले रहे हैं आप, रूप को, यानी कोई गुण दिख रहा है आपको तो बिना द्रव्य के नहीं दिखेगा, तो वहाँ सहभाव है, ये है, वो तो ठीक है। ऑक्सीजन है तो जल है ही, ऑक्सीजन है तो जल है ही, ऐसा नहीं बात है, जल है तो ऑक्सीजन जरूर है, ये अनिवार्य है। मतलब ऐसा है कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के जल बनता है, ठीक है ना। तो अब जहाँ ऑक्सीजन है तो वहां जल है, उसके बिना ऑक्सीजन नहीं रह सकता, ये आप कहना चाहते हैं, इनको बोलने दीजिएगा। जहां ऑक्सीजन है वहां जल है, जहां ऑक्सीजन है वहां जल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जल का कारण है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है जल का कारण है, तो जहां जल है वहां ऑक्सीजन है, ये हो सकता है, नहीं दोनों नहीं हो सकते। जैसे जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं, वो जरूरी नहीं है, ये व्याप्ति नियम नहीं बनता, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं, वो ये नियम नहीं है, लेकिन जहां धुआं है वहां अग्नि है, ये नियम बनता है। ऐसे ही जहां जहां पानी है वहां वहां ऑक्सीजन है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन जहां ऑक्सीजन है वहां पानी, वो ये अभी व्याप्ति नियम नहीं बन पाएगा। क्या मतलब? ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, हाँ हाँ, एलपीजी का सिलेंडर होता है, हाँ जी हाँ जी, तो उसके अंदर वो द्रव रूप में रहती है, तो हाइड्रोजन नहीं है फिर भी। अब कहना क्या चाहते उससे? मतलब पानी वहां भी है, केवल ऑक्सीजन होने के बावजूद भी, हाँ जी, वो द्रव जरूर रूप में होती है, लेकिन वो होती तो गैसी है, उसको पानी थोड़ी कह दे, खोल के दिखाओ अगर जल हो तो, वो मतलब वो ऑक्सीजन वहां पर जो गैस जो है वो वायु का एक रूप है, अलग अलग वायु होते हैं ना, अलग अलग वायु में एक प्रकार की वायु है वो जो गैस है, वायु के अनेक रूप है, उन अनेक रूपों में एक प्रकार का वो एक प्रकार की वो गैस है। जैसे एलपी गैस अलग है, ऐसे अलग अलग गैस होते हैं, जैसे गोबर गैस अलग है, ठीक है ना, गोबर से भी गैस बनता, वो अलग प्रकार का गैस है। ऐसे ही अलग अलग पदार्थों से गैस बनते हैं, अलग अलग प्रकार के गैस होते हैं, तो वो गैस जो भी गैस होता है वो वायु का एक प्रकार है, ठीक है, एक वायु का प्रकार है, तो वहां पानी नहीं होता है वो। द्रवत्व जो है ये पानी का गुण है, ठीक है ना, पानी द्रव के रूप में रहता है। द्रवत्व जो है तरलता, द्रवत्व का मतलब है तरलता, तरलता ये पानी का गुण है, ठीक है ना। तो आप ये कहना चाहते हैं जहां द्रवत्व है वहां पर पानी है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, नहीं, ये कहना चाहते हैं जहां ऑक्सीजन है वहां जल है जरूर, तो ठीक है, लेकिन मैं इसको भी कह रहा हूं जहां द्रव है वहां पानी है। जहां द्रवत्व है वहां जहां द्रव है वहां पानी है, ये अब कह रहे हैं पानी। हाँ, पहले जो चर्चा चल रही है वो अलग बात थी, अभी तो मैंने इनको क्या कहते हैं हिंट दिया इसलिए ये बोलने लगे, ठीक है। वो तो द्रवत्व वो तो है ही है, उसमें तो वो तो पहले से सिद्ध है, आपकी बात ये नहीं चल रही थी ना, पहले केवल ऑक्सीजन पर ही रहिएगा ना, जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां पानी है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जहां जहां ऑक्सीजन है वहां वहां पानी है, ऑक्सीजन को पानी मान रहे हैं? नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि ऑक्सीजन के द्रवत्व को ये पानी मान के चल रहे हैं, ऑक्सीजन का अकेला रूप तो सिलेंडर में भरा हुआ है। नहीं, केवल उसको आप बदल रहे हैं, ये बदल नहीं रहे, वो सही कह रहे हैं, उस द्रव को वो पानी मान के चल रहे हैं, इससे सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन ही पानी है, इनका तात्पर्य है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे, पानी का मतलब जल जो तत्व है उसकी बात कर रहा हूँ, पानी पीने का पानी नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पानी है, ये आप कहना चाहते हैं? अच्छा, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ वहाँ पानी है, मेरे को पता नहीं, मेरे को सोचना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ जी, नहीं हो सकता, जल तत्व को लेकर अब ये कह रहे हैं, जल तत्व को लेकर चर्चा हो ही नहीं सकती, जल तत्व भिन्न है और पानी जिसकी बात कर रहे हैं वो भिन्न है, ये प्रकरण जब उठाता तो पानी को लेकर उठाता। जल तत्व का मतलब वो पंचमहाभूतों में जो जल तत्व उसको ले रहे हैं आप, इन्हीं से बात करते हैं ना, पता लगेगा। तो जल और जल तत्व में अंतर क्या हुआ फिर, जल ही बोलो ना, जल तत्व शब्द का बोल करके आप भ्रांति में क्यों रख रहे हो, अपने आप में उलझ रहे हैं, जल तत्व की बात अलग हो जाएगी, उससे प्रकरण ही नहीं चालू होगा। मतलब ये है कि जहाँ द्रवत्व है वहां पर जल है, ये तो कह सकते हैं, क्योंकि वो गुण है, उसका एक गुण है, द्रवत्व जो है जल का एक गुण है, ये तो सिद्ध हो जाएगा। बाकी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहां वहां जल है, ये अभी मेरे को पता नहीं, मेरे को पता लगाना है। जल जो बनता है वो कैसे भी बनता, वो प्रसंग मत चलाओ ना, कारण बता रहे क्यों नहीं होता। अच्छा, जल में हाइड्रोजन के दो भाग होते हैं, अनुपात जो, हाँ जी ठीक है, तब जाके जल बनता है, मतलब दो पार्ट हाइड्रोजन के होना चाहिए, एक पार्ट ऑक्सीजन का होना चाहिए, तब जाकर के जल बनता है। केवल ऑक्सीजन है तो वहां जल हो ही जरूरी है, जब हाइड्रोजन आएगा तब जल बनेगा, तब जल केवल ऑक्सीजन से जल बन ही नहीं सकता, आपकी नहीं बन सकती। हाँ जी, समझ में आया, इसलिए जहाँ पानी है वहाँ ऑक्सीजन है, ये तो कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, आपका सहभाव का हो गया, आगे बढ़े। अस्थिभो कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेश, समावेशात के स्थान में वशात कर दीजिएगा, निमित्त वशात समावेश, जो पहले निमित्त वशात आए ना वही यहां पर निमित्त वशात है। अस्ति वो कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेश। हाँ जी बदलना किसको? क्या कह रहे हैं? किसको बदलना है? मतलब निमित्त, एक तो निमित्त वशात, समावेशात के स्थान में, समावेशात के स्थान में वशात जोड़ दीजिएगा। पकड़ में आ गया? हाँ, तो आप कह रहे हैं भो, ये पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांती एक प्रकार से, देखो ये बात है कारक शब्दानाम निमित्त वशात समावेशा, जो भी कारक शब्द है ये शब्द निमित्त वश से, यानी निमित्त के कारण से, प्रवृत्ति निमित्त के कारण से, शब्दार्थ संबंध के कारण से सर्वत्र समावेश है इनका, कारक शब्दों का। सर्वत्र का मतलब है सभी द्रव्यों में कारक शब्दों का समावेश होता है। क्यों होता है? निमित्त वशात, निमित्त के कारण से, नाम नामी के संबंध के कारण से। हाँ जी, अपने का वेशात में से एक ही मात्रा हटानी है। हाँ? निमित्त समावेशात लिखा हुआ है। हाँ? तो एक ही मात्रा हटानी है। क्या? एकार, जो एकार उस पे लगा हुआ है वकार पे। ये नहीं कहा, यहाँ ये कहा समावेशात के स्थान पे वशात जोड़ दो, ये कहा। हाँ, निमित्त समावेशात है ना, तो वहां पर समावेशात के स्थान में वशात जोड़ दो, तो निमित्त वशात समावेश। तो कारक शब्दों का समावेश है सभी द्रव्यों में, मतलब एक द्रव्य में कहो या सभी द्रव्यों में कहो, सभी कारकों का समावेश है सभी द्रव्यों में। ठीक है, ये क्यों है? तो निमित्त वशात, निमित्त के कारण से, नाम नामी के संबंध के कारण से। प्रत्यक्षादीनी च प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण बताए गए हैं उनको प्रमाणी कहेंगे, प्रत्यक्षादि ये प्रमाण कहलाते हैं। क्यों? उपलब्धि हेतुत्वात्, ये ज्ञान के कारण होने से। प्रमेयम च, और प्रमेय भी बन जाते हैं यही प्रमाण। क्यों? उपलब्धि विषयत्वात्, उपलब्धि के विषय बनने से। संवेद्यानि च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है संवेद्यानि, जानने योग्य है, यानी जाने जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं प्रमाणों के रूप में। प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है ये प्रमाणों के रूप में जाने जाते हैं, संवेद्यानि। पकड़ में आ गया? कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यक्षेन उपलभे, मैं प्रत्यक्ष से जानता हूं। प्रत्यक्षेन उपलभे, मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं। अनुमानेन उपलभे, मैं अनुमान से जान रहा हूं। उपमानेन उपलभे, मैं उपमान प्रमाण से जान रहा हूं। आगमेन उपलभे, मैं शब्द प्रमाण से जान रहा हूं। तो ये सब प्रत्यक्षादि ये जो है ये जानने योग्य बन रहे हैं ना, यानी प्रमाण तो बन रहे हैं ना, साधन बन रहे हैं, यानी साधनों के रूप में ये अनुभव किए जाते हैं। संवेद्यानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, ये साधनों के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्यक्षादि जो है ये साधनों के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? प्रत्यक्षेन उपलभे, मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं, तो यहां साधन के रूप में है ना प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमानेन उपलभे, मैं अनुमान से जान रहा हूं, यहां भी साधन के रूप में विद्यमान है। उपमान से जान रहा हूं, शब्द से जान रहा हूं, यहां साधनों के रूप में जाने जा रहे हैं ये प्रमाण। पकड़ में आ गए यहां तक? अब आगे चलिएगा, अब ये ही प्रमाण प्रमेय हो जाएंगे। कैसे? प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम में ज्ञानम, पकड़ में आ रहा है ना? अब यहां प्रमेय बन गया, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है। आनुमानिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान जो है आनुमानिक है, यानी अनुमान से जाना गया ज्ञान है। औपमानिकम में ज्ञानम, यह उपमान से जाना गया ज्ञान है। आगमिकम में ज्ञानम, यह शब्द प्रमाण से जाना गया ज्ञान है। तो यहां प्रमेय के रूप में विद्यमान है, कहीं साधन के रूप में है और कहीं प्रमेय के रूप में है, विषय के रूप में है। इति विशेषा गृहन्ते, ये भिन्न भिन्न रूप में, अलग अलग रूप में गृहित होते हैं, कभी प्रमाण के रूप में, कभी प्रमेय के रूप में। विशेषक मतलब ये भिन्न भिन्न रूप, हाँ, विशेष रूप से गृहित होते हैं, यानी भिन्न भिन्न गृहित होते हैं। लक्षणतश्च जाप्यमानानि ज्ञायन्ते, लक्षणत लक्षण से यानी परिभाषा से, ये प्रमाण जो है अपने अपनी परिभाषा से जाप्यमानानि, जाप्यमानानि जानने योग्य होते हुए ज्ञायन्ते जाने जाते हैं। कैसे? जैसे कि विशेषेण अलग अलग रूप से इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इस लक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष जाना जाता है। ऐसे ही अनुमान का जो लक्षण है, ऐसे ही उपमान का जो लक्षण है, ऐसे ही जो शब्द प्रमाण का लक्षण है, तो ये अपने अपने लक्षणों से जाने जाते हैं। हो गया स्पष्ट? विशेषेण का मतलब है अलग अलग रूप से, ये प्रमाण अलग अलग रूप से, अलग अलग लक्षणों से जाने जाते हैं। जैसे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ऐसे अनुमान का लक्षण है, ऐसे शब्द प्रमाण का, ऐसे अलग अलग प्रमाणों के अपने अपने लक्षण है। इत्येवम आदिना, इसी प्रकार से अनुमान का भी लक्षण है, उपमान का भी लक्षण है, शब्द का भी लक्षण है। तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, ठीक है ना, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, ये अनुमान का लक्षण बताया वहां पर। ऐसे ही उपमान का भी लक्षण बताया, क्या बताया, प्रसिद्ध साध्यर्म्या साध्य साधनम उपमानम, आप्तोपदेश शब्द, ऐसे सबके अपने अपने लक्षण है। स्पष्ट हो गया यहां तक? ये हो गया सूत्र आपका 16वां पूरा। अब 17वें सूत्र की एक भूमिका आपके सामने आ रही है। इस भूमिका में पूर्व पक्षी आक्षेप करता है इन प्रमाणों पर, मेरी ओर देखिएगा। दो प्रकार के उसके आक्षेप है। वो ये कहता है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ज्ञान अन्य प्रमाणों से होता है? एक आक्षेप है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण को जानने के लिए किसी अलग प्रमाण की आवश्यकता है? जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस प्रत्यक्ष प्रमाण को जानने के लिए किसी अलग प्रमाण की आवश्यकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष को जानने के लिए अलग प्रमाण की आवश्यकता है, यह उसका एक प्रश्न है। अथवा वो कहता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को जानने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बिना साधन के ही प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, यह ऐसा है? यह दूसरा प्रश्न है। पकड़ में आ रहा है? दो प्रश्न है। पहला है, प्रत्यक्ष प्रमाण को जानने के लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता है क्या? एक बात। दूसरी बात है, और प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना प्रमाण के ही प्रत्यक्ष का बोध होता है, यानी प्रत्यक्ष का ज्ञान बिना प्रमाण के होता है, क्या ऐसा है? यह दूसरा प्रश्न है। दो प्रश्न समझ में आ रहे हैं आगे सबको? यही यहां पर कहना चाहते हैं। सायम उपलब्धि प्रत्यक्षादि विषया किम प्रमाणांतरतः, सायम वह यह प्रत्यक्षादि विषया उपलब्धि, वह यह प्रत्यक्षादि से संबंधित जो उपलब्धि जानकारी है, वह जानकारी किम प्रमाणांतरतः किसी भिन्न प्रमाण से हो रही है, यह एक बात। अब दूसरी कहते हैं, अथा अथवा अंतरेण प्रमाणम, अंतरेण प्रमाणांतरम असाधना इति, अंतरेण प्रमाणांतरम बिना प्रमाण के, अंतरेण का मतलब बिना, तो प्रमाणांतरम अंतरेण अलग प्रमाण के बिना, अर्थात असाधना बिना साधन के ही उसका ज्ञान होता है, ये दूसरी बात। ये पूर्व पक्षी का ये प्रश्न है, आक्षेप है। अब सिद्धांती कहता है, उसी पूर्व पक्षी से पूछता है, कश्च अत्र विशेषः, आपके ये दो प्रकार के बातों से आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कह अत्र विशेषः, इन दो में क्या विशेष बात कहना चाहते हैं, यानी पहली बात से आप क्या कहना चाहते हैं, दूसरी बात से क्या कहना चाहते हैं, ये सिद्धांती ने पूछा है पूर्व पक्षी से। अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी देता है सूत्र के रूप में। यदि पहली बात के अनुसार आप मानते हैं तो दोष आएगा, ये वो कहना चाहता है। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण को जानने के लिए किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा मानते हो तो फिर वहां पर प्रमाणों को मानने में बहुत बड़ा दोष आएगा, उस दोष को यहां सत्रहवें सूत्र में बताता है। बोलिए, प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः, वो कहता है प्रमाणतः सिद्धे प्रमाणानां प्रमाणांतर सिद्धि प्रसंगः। सूत्रार्थ लिखिएगा, प्रमाणों को, प्रमाणों को मतलब है प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों को, प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों को पांचवें प्रमाण से सिद्ध मानने पर, अन्य प्रमाण का मतलब है इन चारों से भिन्न ही होगा ना, तो वो पांचवा होगा। प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों को भिन्न प्रमाण से सिद्ध मानने से, प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाणों को भिन्न प्रमाण से सिद्ध मानने से पांचवें प्रमाण की सिद्धि का प्रसंग आता है। अन्य प्रमाण को मानने की बात आती है, अन्य प्रमाण की सिद्धि का प्रसंग आता है, ये शब्दार्थ है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? भाष्य को देखिएगा, यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, यदि प्रत्यक्षादि चार प्रमाण प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, किसी पांचवें प्रमाण से उपलब्ध होते हैं यानी जाने जाते हैं, येन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, जिस प्रमाण से वो जाने जाते हैं, तत् प्रमाणम तत् प्रमाणांतरम अस्ति, वो प्रमाणांतर माना जाएगा, वो भिन्न प्रमाण होगा इन चारों से। येन प्रमाणेन उपलभ्यन्ते, जिस प्रमाण से ये चारों प्रमाण जाने जाते हैं, जिससे जाने जाते हैं, तत् वह प्रमाणांतरम अस्ति, वो भिन्न प्रमाण है यानी इन चारों से अलग प्रमाण है। इस प्रकार से प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यत इति, प्रमाणांतर सद्भाव, भिन्न प्रमाणों भिन्न प्रमाण को मानने का प्रसंग आता है, भिन्न प्रमाण की सत्ता का प्रसंग आता है। प्रमाणांतर सद्भाव प्रसज्यते, भिन्न प्रमाण की सत्ता को मानने का प्रसंग आता है इति। इस प्रकार अगर ऐसा हो जाए तो अनवस्थाम आह, तब तो ये भिन्न प्रमाण जो सिद्ध होने वाला है वह भिन्न प्रमाण अनवस्था को कहता है। अनवस्था एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अनवस्था का मतलब है जहां व्यवस्था नहीं होती है, उसको अनवस्था कहते हैं। तो वह जो भिन्न प्रमाण आकर के अनवस्था को कहेगा, कहता है, क्या कहता है वो, तो कहते हैं तस्य अपि अन्येन, तस्य अपि अन्येन इति, ऐसा कहेगा वो। मतलब चार प्रमाणों को समझने के लिए पांचवें प्रमाण को आप मान लोगे, अच्छा फिर ये बताइए उस पांचवें प्रमाण को किससे जाना जाएगा, तो छठे से, छठे को किससे जाना जाएगा सातवें से, सातवें को किससे जाना जाएगा आठवें से, तो ये क्रम कभी नहीं रुकता। तो जहां क्रम नहीं रुकेगा, जहां निर्णय नहीं होगा, उसको कहते हैं व्यवस्था का ना होना। जहां व्यवस्था नहीं होती उसको अनवस्था कहते हैं, व्यवस्था का ना होना। तो वो अनवस्था को कहता है, यानी अव्यवस्था को कहता है, और अव्यवस्था को नहीं माना जा सकता। अव्यवस्था को मान करके कोई व्यवहार नहीं चलता, व्यवस्था को मान करके चलने पर ही व्यवहार चलता है। न च अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम अनुपत्ते, इसी के लिए वो कहना चाह रहे हैं, न च अनवस्था शक्या अनुज्ञातुम, अनवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अनुपत्ते, उसकी सिद्धि नहीं होती है। अनवस्था की सिद्धि नहीं होती है तो उसको क्यों स्वीकार करेंगे? जो स्वयं असिद्ध हो उसको लेकर के कोई व्यवहार नहीं चल सकता। पकड़ में आ गए? तस्य अपि अन्येन, तस्य अपि जो पांचवा प्रमाण आया था चार प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए, तस्य अपि उसको भी सिद्ध करने के लिए कोई और प्रमाण आना चाहिए। तस्य अपि अन्येन, उस प्रमाण को भी दूसरे के द्वारा सिद्ध किया जाता है। फिर उस छठे को समझाने के लिए तस्यापि अन्येन, उसके लिए भी सातवां प्रमाण आएगा, सातवें प्रमाण के द्वारा छठे को सिद्ध किया जाता है। फिर तस्यापि अन्येन, फिर तस्यापि अन्येन, ये करते जाओ। फिर वहां अनवस्था आ जाएगी। तो फिर कह रहे हैं, न च अनवस्था शक्य अनुज्ञातुम, अनवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अनवस्था अनुज्ञातुम न शक्या, अनवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? अनुपपत्ते, अनवस्था की सिद्धि ना होने से। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़िए। अस्तु तर्री प्रमाणम अंतरेण निस्साधना इति, वहां मकार छूट गए, जोड़ दीजिएगा। प्रमाणम अंतरेण, णा के बाद में आ की मात्रा को हटा करके मां जोड़ दीजिएगा वहां पर। अस्तु तर्री प्रमाण, णकार में आ की मात्रा है, उस आ की मात्रा को हटाना है और वहां णा के बाद मकार को जोड़ना है, तो प्रमाणम अंतरेण ऐसा बन जाएगा। अस्तु तर्री, अच्छा ठीक है, भिन्न प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अगर ऐसा माना जाए तो, फिर ठीक है, हम दूसरी बात को लाते हैं। प्रमाणम अंतरेण अर्थात निस्साधना इति, बिना साधन के ही प्रमाण सिद्ध होते हैं ऐसा माना जाए। फिर पकड़ में आ गया? बिना प्रमाण के ही प्रमाणों की सिद्धि होती है ऐसा माना जाएगा, फिर तब क्या दोष आएगा? उस दोष को यहां पर बता रहे हैं 18वें सूत्र में, बोलिएगा। तद निवृत्तेर्वा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि, यहां पर भी आ की मात्रा को हटाना है सूत्र में, प्रमाण के बाद में आ की मात्रा है उसको हटाना है, तो सूत्र बनेगा प्रमाण सिद्धिवत प्रमेय सिद्धि ऐसा। कहता है तद निवृत्ते वा अथवा, वा का मतलब अथवा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, तद निवृत्ते, उस पांचवें प्रमाण की निवृत्ति होने से, यानी बिना प्रमाण के वहां पर बात मानी जा रही है, तो उस पांचवें प्रमाण की निवृत्ति कर दो। इसका मतलब इन चार प्रमाणों की सिद्ध करने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात प्रमाण सिद्धिवत, प्रमाण अपने आप सिद्ध होते हैं, तो प्रमाणों की सिद्धि के समान प्रमेय सिद्धि, प्रमेयों की भी सिद्धि होती है, तो प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की क्या आवश्यकता है? फिर पकड़ में आ रहा है? नहीं आया? देखिए, चार प्रमाणों को सिद्ध करने के लिए पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है यह बताई गई, तो पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये प्रमाण चारों अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, बिना किसी प्रमाण के, क्योंकि पांचवें प्रमाण को तो आपने माना नहीं है। तो जब नहीं माना है तो ये चार प्रमाण सिद्ध कैसे हो रहे हैं? अपने आप हो रहे हैं, बिना साधन के हो रहे हैं। जब प्रमाण अपने आप सिद्ध हो सकते हैं तो प्रमेय भी तो अपने आप सिद्ध हो सकते हैं ना, प्रमेयों के लिए प्रमाणों की क्या आवश्यकता है, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ गया? तो सूत्रार्थ को देखिएगा, तद निवृत्ते का मतलब है जिस पांचवें प्रमाण की बात कही गई थी उस पांचवें प्रमाण के हट जाने से प्रमाण सिद्धि, प्रमाण अपने आप सिद्ध हो रहे हैं ऐसा माना जाएगा। तो प्रमाण सिद्धिवत, प्रमाणों की सिद्धि के समान प्रमेय सिद्धि, प्रमेय की भी सिद्धि होती है ऐसा मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, यदि प्रत्यक्षादि उपलब्धौ प्रमाणांतरम निवर्तते, यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि में, यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों की सिद्धि में भिन्न प्रमाण निवर्तते हट जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में आत्मादि उपलब्धौ अपि, आत्मा आदि पदार्थों की सिद्धि में भी प्रमाणांतरम निवर्त्यते, ये जो चार प्रमाण जो आपने बताए हैं ये भी निवृत्त हो जाएंगे, अथवा ये प्रमाणांतर यानी इस प्रमेय से अतिरिक्त जो प्रमाण जो है उस प्रमाण भी, उस प्रमाण को भी हटाना चाहिए, वो भी हट जाएगा, ये भविष्य में बता रहे हैं। तो आत्मादि उपलब्ध हो, आत्मा आदि की सिद्धि में भी प्रमाणांतरम निवर्त्यते, प्रमाणांतरम इसलिए यहां पर कह रहे हैं प्रमेय से भिन्न, प्रमेय से भिन्न है इसलिए वो जो प्रमेय से भिन्न जो प्रमाण है वो भी निवर्त्यते हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? अविशेषात, दोनों में समानता होने से। जैसे प्रमाणों की सिद्धि में किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्रमेय की सिद्धि में भी किसी और की आवश्यकता नहीं है, दोनों में समानता है। पकड़ में आ गया? अब प्रमाणों की सिद्धि के लिए पांचवें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और प्रमाणों की सिद्धि के लिए जब किसी प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है तो प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाणों की क्या आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा माना जाए तो कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा, फिर प्रमाण ही हट जाएंगे, सारे प्रमाण हट जाएंगे। उसको लेकर कह रहे एवं च, अगर ऐसा माना जाए तो सर्व प्रमाण विलोप, सभी प्रमाणों का लोप हो जाएगा फिर। इत्यतः आह, इसलिए सिद्धांती कहते हैं, आगे उसका समाधान करते हैं, सभी प्रमाणों का लोप नहीं हो सकता। बोलिए, न प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत तत्सिद्धे है, वो कहते हैं ना सभी प्रमाणों का लोप नहीं हो सकता। क्यों कह रहे हैं? प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत, दीपक के प्रकाश के सिद्धि के समान, दीपक के प्रकाश की सिद्धि के समान प्रमाणों की सिद्धि होने से। हाँ जी, नहीं हटाना नहीं, वो पाठ भेद दिखाया, पाठ भेद यहां पर दिखाया है, किसी किसी पुस्तक में सिद्धि शब्द नहीं होगा, प्रमाण प्रदीप प्रकाशवत सिद्धे ऐसा होगा। पकड़ में आ रहा है? तो जैसा वैसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रदीप प्रकाशवत सिद्धे भी कह सकते हो, प्रदीप प्रकाश सिद्धिवत भी कह सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा, ये तो केवल पाठ भेद को दर्शाया है। सूत्रार्थ हो गया जी, 17वां भी और 18वां दोनों ही पूर्व पक्षी के। सूत्रार्थ हो गया, लिख दिया, दोबारा लिख लीजिएगा, सभी प्रमाणों का लोप नहीं हो सकता, या सभी ना बोल के प्रमाणों का लोप नहीं हो सकता, प्रमाणों का लोप नहीं हो सकता। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश की सिद्धि होती है, जिस प्रकार दीपक के प्रकाश की सिद्धि होती है, उसी प्रकार प्रमाणों की भी सिद्धि होती है। स्पष्ट हो गया? भाष्य को देखिएगा, यथा यथा प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्षांगत्वात् दृश्य दर्शने प्रमाणम। देखिए, जैसे प्रदीप प्रकाश है, दीपक का जो प्रकाश है, दीपक जब जल रहा होता है उसका जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के लिए कह रहे हैं दीपक, प्रदीप प्रकाश है, दीपक का जो प्रकाश है प्रत्यक्ष अंगत्वात्, वो प्रत्यक्ष का अंग होने से, जो हम प्रत्यक्ष करते हैं उस प्रत्यक्ष को करने में बहुत सारे साधन होते हैं, उन साधनों में एक साधन है वो प्रकाश, तो इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष अंगत्वात्, प्रत्यक्ष का अंग होने से दृश्य दर्शने, देखने योग्य पदार्थ को देखने में, यानी दृश्य को देखने में या पदार्थ को देखने में प्रमाणम प्रमाणे। हाँ जी, हिंदी वाली पुस्तक बाद में देखना, पहले जो पढ़ रहे हैं ना उसको देख लीजिए, बंद कर दीजिए ना उसको। हाँ जी, अब देखिएगा, तो कह रहे हैं दीपक का जो प्रकाश है वो प्रत्यक्ष का अंग होने से दृश्य दर्शने पदार्थ को देखने में प्रमाणम, वो प्रमाण बन रहा है। सच और वही प्रकाश, सच सह प्रकाश वही प्रकाश प्रत्यक्ष प्रत्यक्षांतरेण चक्षुषा, भिन्न प्रत्यक्ष से अर्थात चक्षुषा सन्निकर्षेण, प्रत्यक्षांतरेण सन्निकर्षेण, ये सन्निकर्ष का ये विशेषण है, कैसा सन्निकर्ष, चक्षुषा सन्निकर्षेण, आंख के सन्निकर्ष से गृह्यते गृहित तो होता है। सच सच प्रकाश वही प्रकाश आंख के सन्निकर्ष से दिखाई देता है, वहां प्रमाण बन रहा था, ठीक है ना, किसी वस्तु को देखने में वहां प्रमाण बन रहा था और यहां वो प्रमेय बन गया। पकड़ में आ रहा है? सच सह का मतलब है प्रकाश, सच प्रकाश प्रत्यक्षांत प्रत्यक्षांतरेण, प्रत्यक्ष के भिन्न साधन से, प्रत्यक्ष के भिन्न साधन से, प्रत्यक्ष के भिन्न साधन रूपी सन्निकर्ष से अर्थात चक्षुषा गृह्यते आंख से गृहित होता है, यानी आंख के सन्निकर्ष से गृहित होता है वह प्रकाश। पकड़ में आ गए? हाँ जी, आगे देखिएगा, प्रदीप भाव अभावयो हो दर्शनस्य तथा भाव दर्शन हेतु अनुमीयते, यहां तथा भाव के बाद में आ की मात्रा यहां पर भी हटाना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, भाव रखना नहीं, आ की मात्रा तथा के बाद में तथा भाव दर्शन हेतु अनुमीयते, नहीं समझ में आया? भावा का, भावा में जो आ की मात्रा है ना उसको हटाने की बात कर रहा हूं। हाँ जी, भावात है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तब तो ठीक है, मैं इसको द देख रहा था, ठीक है ठीक है, भावात ठीक है, तथा भावात दर्शन हेतु, ठीक है जी। हाँ जी, ये कह रहे हैं प्रदीप भाव अभावयो, प्रदीप के होने और ना होने में, यानी दीपक के प्रकाश के होने ना होने में, दर्शनस्य तथा भावात, दर्शन का भी उसी रूप में होने से, यानी दीपक के प्रकाश होने पर दर्शन होगा, दीपक के प्रकाश के ना होने पर दर्शन नहीं होगा, इस प्रकार से दर्शन हेतु अनुमीयते, दर्शन का कारण के रूप में अनुमान होता है, कौन, प्रकाश, प्रकाश जो है ये दर्शन का कारण है ऐसा अनुमान होता है। पकड़ में आ रहा है, यहां अनुमान भी हो गए अपने आप, यानी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को भी जाना जा रहा है और अनुमान भी जाना जा रहा है और शब्द भी जाना जाएगा, शब्द के बारे में भी जाना जाएगा आगे। अब कह रहे हैं तमसी, तमसी प्रदीपम उपाददीथा इति आप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते। तमसी अंधकार हो गया, बहुत अंधकार हो गया, बिजली नहीं है, करंट नहीं है, तो किसी ने कहा प्रदीपम उपाददीथा, दीपक को ले आइए, इति आप्तोपदेशेनापि प्रतिपद्यते, आप्तोपदेश से भी जाना जाता है। पकड़ में आ गया। तो अब ये जो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये तीनों प्रमाण आपस में एक दूसरे को ही समझा रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को समझा रहा है, ठीक है ना, यानी प्रत्यक्ष का एक अंग से दूसरे को समझा रहा है, ठीक है ना, यानी प्रत्यक्ष का एक अंग, प्रत्यक्ष के होने में वहां तीन कारण बनते हैं, मेरी ओर देखिएगा, जिसको हम प्रत्यक्ष करते हैं वहां तीन कारण चाहिए हमको। एक तो सन्निकर्ष है, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो कारण है, ठीक है, और एक प्रकाश कारण है वहां पर, एक प्रकाश कारण है, एक आंख तो कारण है ये, मैं यूं कर लीजिएगा, आंख भी है और प्रकाश भी है और सन्निकर्ष भी है, जब ये तीनों रहेंगे तब आपको प्रत्यक्ष होगा। तो यहां ये जो तीन हैं, तो इन तीनों में से एक अंग किसी का प्रत्यक्ष करवा रहा है, एक अंग किसी का प्रत्यक्ष करवा रहा है, फिर वो फिर इसका प्रत्यक्ष करवा रहा है, ऐसा। देखिए प्रदीप प्रकाश प्रत्यक्ष अंगत्वात्, दीपक का जो प्रकाश है प्रत्यक्ष का ही एक अंग है, प्रत्यक्ष प्रमाण का एक अंग है ना, क्योंकि प्रकाश के बिना आप किसी का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, जहां भी आप प्रत्यक्ष करेंगे वो प्रकाश में ही करेंगे, पकड़ में आ रहा है, जहां भी आप किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष करेंगे वो प्रकाश में ही करेंगे, बिना प्रकाश के प्रत्यक्ष नहीं कर सकते आप, स्पष्ट हो गया। तो प्रत्यक्ष का एक अंग बन गया प्रकाश। अब ये जो अंग है, इस अंग से हम किसी पदार्थ को देख रहे हैं, ठीक है, अब जिस प्रकाश से जिस पदार्थ को हम देख रहे हैं उसी प्रकाश को हम आंख से भी देख रहे हैं, पकड़ में आ रहा है, उसी प्रकाश को हम आंख से भी देख रहे हैं। तो अब यहां पर किसी और प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही ना हमको, मतलब इन चारों में से, चारों से अतिरिक्त किसी पांचवें प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है। प्रकाश से हम पदार्थ को देख रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश प्रत्यक्ष का ही एक अंग है, हमको एक वस्तु को देखना है, उस वस्तु को देखने में हम प्रकाश रूपी प्रत्यक्ष के अंग से उस पदार्थ को भी देख रहे हैं, और जब हम उस प्रकाश को समझना चाह रहे हैं, उस प्रकाश को भी समझना चाह रहे हैं, तो प्रकाश प्रमेय बन गया। अब उस प्रकाश को समझने के लिए हम आंख का प्रयोग कर रहे हैं, आंख से उस प्रकाश को भी देख रहे हैं, तो एक ही प्रत्यक्ष जो है आपस में समझा दिया ना, ये पदार्थ को भी समझा दिया और प्रमेय को भी समझा दिया, एक ही प्रत्यक्ष ने, पकड़ में आया ये बात, एक ही प्रत्यक्ष ने प्रकाश को भी समझा दिया और द्रव्य को भी समझा दिया, मतलब प्रत्यक्ष के एक अंग से किसी पदार्थ को जानने में साधन बन गया और उसी प्रकाश को समझने के लिए आंख साधन बन गया, इस रूप में प्रत्यक्ष ही तो आपस में समझा दिया ना यहाँ पर प्रमाण और प्रमेय को। गृह्यते का मतलब है ग्रहण होता है, कौन ग्रहण होता है, प्रकाश ग्रहण होता है, किसका, प्रकाश का, प्रकाश का, हाँ जी प्रकाश ग्रहण होता है, ऐसा, ठीक है जी। अब अनुमान भी हमको होता है, अनुमान यहीं पर अनुमान भी अपने आप हो रहा है, कैसे हो रहा है उसके लिए बताया, दीपक के प्रकाश होने पर, दीपक के प्रकाश होने पर वस्तु दिखाई देता है, दिखाई देती है, दीपक के प्रकाश के होने पर वस्तु दिखाई देती है, दीपक के प्रकाश के ना होने पर वस्तु दिखाई नहीं देती है। इससे क्या अनुमान होता है? प्रकाश जो, इसे प्रकाश जाना जाता है। प्रकाश जो है यहां पर दर्शन का कारण बन रहा है, उस वस्तु के देखने में कारण प्रकाश बन रहा है, तो प्रकाश का अनुमान हो रहा है यहां पर। किसी वस्तु को देखने में प्रकाश चाहिए और ना अगर प्रकाश ना हो तो देखा नहीं जाता है, तो इससे अनुमान हो रहा है ना हमको कि प्रकाश के कारण से ही किसी वस्तु को देखा जाता है, ऐसा अनुमान होता है। तो अनुमान प्रमाण का भी ज्ञान हो रहा है। और ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही शब्द प्रमाण से भी पता लगता है हमको। क्या लगता है? अंधकार है तो किसी ने बोला दीपम उपादधि था, दीपक ले आइए। क्यों लाना है दीपक को? क्योंकि प्रकाश से ही पदार्थों को देखा जाता है। ऐसे किसी आप्त के उपदेश से भी पता लग रहा है हमको, ये आप्तोपदेश हो गया। आप्तोपदेश से पता लगता है कि प्रकाश जो है वो किसी पदार्थ को दिखाने वाला है, दर्शाने वाला है, ऐसा पता लगता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करने के लिए वही अंग ही अपने आप को सिद्ध कर रहा है, और अनुमान भी हो रहा है यहाँ पर, और शब्द प्रमाण से भी जाना जा रहा है। तो ये चारों प्रमाण आपस में एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, इसका ही अभिप्राय है। हाँ जी, हाँ तीन ही है। जब तीन हो गए तो अब अपने आप उपमान भी हो जाएगा ना यहाँ पर। जब तीन, तीन मुख्य तो तीन ही है, उपमान तो शब्द प्रमाण का एक भेद है एक प्रकार से। ये यहां तक आ गए? हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये भी सद्भाव का कारण बन सकता है। कौन? प्रत्यक्ष और प्रकाश। प्रत्यक्ष और प्रकाश, जहां जहां प्रत्यक्ष होगा वहां वहां प्रकाश होगा। हाँ, सद्भाव बन जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाएगा। जहां भी प्रत्यक्ष होता है वहां प्रकाश होगा, लेकिन ये लौकिक, लौकिक में उदाहरण बैठेगा, प्रत्येक प्रत्यक्ष में नहीं। आंतरिक प्रत्यक्ष को छोड़ करके। हाँ जी, केवल आंख के प्रत्यक्ष के संबंध में लगेगा, ये कानों के प्रत्यक्ष के संबंध में नहीं लगेगा। रूप प्रत्यक्ष के बारे में व्याप्ति नहीं मिलेगी प्रत्यक्ष के साथ, केवल आंख के साथ, प्रत्यक्ष के साथ नहीं। आंख के प्रत्यक्ष के साथ व्याप्ति बन जाएगी, और वो भी आंख के प्रत्यक्ष के साथ जो बाहर, मतलब केवल बाहर का। हाँ जी, ठीक है, केवल स्पष्टीकरण किया जा रहा है। आंख के प्रत्यक्ष के साथ में यहाँ पर व्याप्ति बन जाएगी, सभी प्रत्यक्षों में नहीं बनेगी, क्योंकि स्पर्श को करने के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, गंध के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, रस के लिए भी कोई प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, केवल रूप प्रत्यक्ष में ये व्याप्ति बनेगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये कह रहे हैं एवं प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम प्रत्यक्षादि बीरेव उपलब्धि। अंतिम वाक्य को समझ लीजिएगा, एवं इसी प्रकार से प्रत्यक्षादि नाम यथा दर्शनम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों को जहां जैसा देखा जाता है वहां प्रत्यक्षादि भी रेव उपलब्धि, उन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही एक दूसरे की उपलब्धि होती है। इन चारों प्रमाणों को समझने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं में आपस में एक दूसरे को ये जनाते रहते हैं, ये इसका अभिप्राय। ओंकार। ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।